מתי לבוא, מתי ללכת, אל תשאלי אותי, לאל תפנה דרכי, רוצה רק ליהנות, לחיות ולבלות. ובאושר שנמצא רחוק, אני רוצה כל כך לגעת, אז אל תגידי לי שאת תלכי איתי, רוצה רק ליהנות, לחיות ולבלות. אל תחכי בלילות, אל תשאלי שאלות, אני רוצה לבלות מהחיים, ליהנות. אל תחכי בלילות, אל תשאלי שאלות, אני רוצה לבלות מהחיים, ליהנות. מותנאים, כי גם ליבי זקוק לשקט. אל תאמרי לי די, אל תשאלי מתי, רוצה רק ליהנות, לחיות ולבלות. וכשקר לי ואני לבד, חזרי אליי וגם חבקיני, כי למרות הכל אני איני יכול להגשים חלום בלי שתתני לי חום. אל תחכי בלילות, אל תשאלי שאלות.